Ahoj, vítejte na CNews.cz u 211. dílu našeho podcastu CNews FM. Sešli jsme se tady v tradiční sestavě Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A Lukáš Václavík, to jsem já. A Petr mi tady ještě před natáčením říkal, že mám říct datum, kterýho je dneska, že kdybyste to náhodou na to narazili někdy jako potom v pozdějších dobách na tenhle podcast, tak abyste byli trošku v obraze, tak dnes v době, kdy tady tenhle díl natáčíme, tak je 3. října 2018. To jenom tak pro nějakou orientaci, ale pustíme se do toho dnešního hlavního tématu, kterým je virtuální realita. Petr, jak jste možná někdy zjistili z těch starších dílů, tak byl vždycky vůči tady tomhle tématu trošku skepticky, že to nepotřebuje a že jako virtuální realita snad podle něj není budoucnost ničeho. Ale tento týden se zúčastnil jedné akce, která možná změnila jeho názor. Tak Petře, řekni, co to byla za akci a jestli ten názor je změněný nebo jaký máš dojmy a tak vůbec. No, já si dovolím skorigovat to, co jsi teďka řekl. Já jsem byl vždycky skeptický, to je pravda, ale řekl bych, že tak jako zdravě skeptický. A myslím, že v těch podcastech některých minulých jsem mi říkal, že mně vlastně přijde, že já tam nevidím žádný smysluplný využití, aspoň teda pro mě na doma. Jakože je to dobrý, jakože jako na demo, jako zkusit si to, jednou za možná u herák si na tom něco zahrát, ale jako nepřišlo mi jako, že bych si to někdy chtěl koupit domů na ty hry. To myslím, že jsme se oba shodli, že jako třeba když je nějaká herna ve větších městech, tak jako jednou za čas si zajít tam, ale kupovat si třeba nějaký headset domů, to jako úplně nebyl nikdy můj velký zájem. A tohle to jako všechno platí v podstatě furt, jo. A stejně tak platí vlastně další věc. Já mám pocit, že jsem říkal, že mě napadá jediný smysluplný způsob, jak to využít, a to je třeba někde ve výuce. To znamená třeba v hodinách dějepisu, že já nevím, teď jako si budu úplně vymýšlet, jo, ale že prostě můžeš teoreticky si nasimulovat, já nevím, bitku u Slavkova, jo, a uvidíš prostě fyzicky armády, terén, přes který prostě museli přestupovat a kde se utkali a co koho brzdilo, jo, a jak se to hejbalo celý a tak. Což jako je vůbec, věc, jo, kterou ti ukáže i video, že jo? No a to je jako moje další výtka a tohle tu výtku si pamatuj, protože k tý se jako ještě dostaneme, jo. Jde o to, že ta virtuální realita ti má přinést nějakou interaktivitu, že ano. Pokud na to jenom koukáš, jako zase na video, aniž by do toho mohl nějak zasáhnout, tak je to zbytečný, že jo? Pak ti pořád stačí to video. Jo, přesně. Pak už ten rozdíl si osobně, myslím, je docela malej. Jo, ve chvíli, kdy, jak říkáš, je to statický obraz, tak to je mi jedno, jestli koukám na fotku, nebo prostě jestli mám nějaký obrázek prostě ve VR-ku. Takže je to určitě takhle, jak říkáš. A já jsem měl tu možnost vlastně se podívat na představení virtuální anatomické učebny. Je to experimentální projekt, který v podstatě vzniknul v hlavách takových dvou typků. Ty typci se jmenují Tomáš Brngál a Miloš Vršek. A vlastně jednoho toho typka napadlo, že jakoby ta virtuální realita vlastně ti může v předmětech, jako je anatomie, vlastně velmi názorně ukázat, jak je to lidské tělo poskládané a že vlastně díky té virtuální realitě si to nemusíš představovat. Jo. A tohle to mi přijde jako velmi dobrý způsob využití. Protože jak vlastně v té ukázce, kterou teda jsem měl možnost podstoupit, tak ta ukázka opravdu jako fungovala, myslím si, velmi dobře, že prostě to je aplikace, kde ty si zapínáš, vypínáš různé vrstvy, můžeš se prostě zoomovat, vybírat různé části těla a vidíš prostě to, co v tom těle potřebuješ vidět a vidíš prostě, já nevím, jo, odkud vedou třeba nervy. Jo, a je to doplněný o nějaký krátký popisky, nemá to teda úplně nahradit učebnici v tom smyslu, že by tam byly prostě texty z učebnice ke všemu, jo, to ne, ale je to prostě dělaný na to, aby ty si to nemusel nějak složitě představovat, abys to prostě viděl. Věci, které třeba potenciálně některý z nich by si musel jako našahat až někde třeba při pitvě, jo, tak ty si vlastně tady můžeš zobrazit v té virtuální realitě. A v tomhle tom si myslím, že je to dobrý. To mi připomíná, že nějaký takový demo v minulosti vytvořil snad Google, že prezentoval technologii WebGL, co všechno se dá jako vytvořit na webu. a tam měl nějaký jako body atlas, nebo jak se to jmenovalo, a ty jsi tam taky mohl jako vyzkoušet nebo zobrazit to lidské tělo a nějak ho jako zoomovat k těm, nebo přibližovat ty různý orgány, filtrovat tam, jako odkrývat tam ty jednotlivé vrstvy a jako vyházet orgány a podívat se třeba jenom na kosti, nebo naopak kosti zrušit a nechat jenom svaly. Jo, a to takové věci tam byly různý. A to tě taky jako bude docela názorně ilustrovat to, co ty vlastně jsi viděl v té virtuální realitě, nebo v čem ta virtuální realita teda má tu výhodu? To je velmi dobrá otázka, kterou si kladu celý den dneska, jo. Protože já třeba, když jsem si sundal ten headset z hlavy, tak říkám, jakoby dobrý, ale mně vlastně prostě furt přijde, že to je něco, co teoreticky, přesně jak si teď říkal, jo, když si pustím normálně na počítači na obrazovce, sice to nebudu mít jako přímo před očima, jako že jo, v tom headsetu, ale mně přijde, že ten výsledek jako je dost podobný, jo, možná pro někoho dokonce úplně stejný. Jakože teoreticky ty si můžeš prostě nějakou tu část těla nazoomovat, takže opravdu, jako jasně vidíš to, jako by je tam ta iluze toho prostoru, nebo prostorovosti, 3D efekt, a jako můžeš si to nazoomovat, takže opravdu ti to mává před těma očima, nějaká ta virtuální pazoura třeba, ale jako nejsem si úplně prostě jistý, jestli chápu přesně, kde je ten rozdíl, nebo jestli tam skutečně je takový rozdíl, já nevím. Podle mě by tam byl rozdíl, pokud by tam fakt byla ta interaktivita v tom, že ty by si mohl to tělo rovnou pitvat, jo? Že by to bylo, fakt by si měl jako v ruce nějaký ovladač, pohybovej, který by jako do té hry přinášel nějaký pohyb třeba toho skalpelu, nebo nůžek, nebo něčeho takového, a že ty by si mohl to tělo sám rozřezat, aniž bys musel být někde v pitevně. Jo. Což tam ale asi nebylo, že jo? Což tam nebylo, ale pokud by tohleto někdo v budoucnu dodělal, tak to by mi smysl dávalo, jo. Tam opravdu jako, ale vlastně to už jako jsme zmínili předtím, že vlastně rozdíl mezi videem a tou virtuální realitou by přesně měl být v té interaktivitě, což vlastně tato aplikace, kterou jsme měli možnost vidět, je poměrně statická. Já myslím, že ty tvůrci nebo Samsung jsem jako slyšel mluvit o tom, že třeba do budoucna by jako právě ta virtuální realita mohla sloužit i právě pro ty virtuální operace a mohla by do budoucna ušetřit spoustu starostí a třeba i peněz v tomhle směru. A tělo, ale jako zatím třeba tam úplně nejsme. Jo. Chápu to, že prostě jsme na nějakém začátku, tohle je určitý výkop. Jo. A jako v tomhle ohledu asi dobrý, ale to využití je jako svým způsobem prostě omezený. Kdyby tu aplikaci prostě zpřístupnili klasicky, i kdyby v tom prohlížeči tak jako Google, tak možná jako by to ničemu prostě nevadilo, jo, jako subjektivně. Ale zase já jsem to měl na hlavě třeba prostě 10 minut, nebo jo, třeba si to jako nějak špatně vykládám, těžko říct. Možná bych se mohl ještě zase vrátit k tomu, abych trochu dopředstavil tu akci nebo celý ten projekt. Já jsem říkal vlastně, že to vymysleli dva typci, že jednoho z nich to napadlo prostě při studiu na medicíně. On vlastně popisoval, že on při svém studiu dělal to, že on si jako kreslil na ruku čáry. Jo, když si prostě potřeboval jako znázornit nějaký ty orgány, jako kde má jaký sval třeba, jo, nebo takovýhle věci. A napadlo ho, že virtuální realita by možná mohla být lepší pro tohleto, což jako asi je. No a vlastně dal to dohromady s nějakým druhým borcem a oslovili nějaký partnery, začali vyvíjet aplikaci a dopadlo to vlastně až takhle, že oni mají nějakou komerční aplikaci, kterou prodávají, a na bázi té aplikace potom vznikla speciální verze pro střední zdravotnické školy a to je vlastně to, o čem se teď bavíme. A chytil se toho Samsung a v Česku ještě Penta Hospitals. A tihleti partneři vlastně spustili experimentální projekt a sice, že teda na dvou středních zdravotnických školách v Česku vybavili učebny právě těma headsetama pro virtuální realitu. Ty školy jsou v Šumperku a v Mladé Boleslavi. Když to dopadne dobře, tak příští rok třeba ještě až dvě další školy přibudou. A vlastně tenhle ten projekt ale už jako běží v podstatě už rok, jo, ale před rokem se to rozběhlo na Slovensku. Ty zkušenosti ze Slovenska buď jsou pozitivní, protože ty lidi si chválejí samozřejmě, a to platí jak pro vyučující, tak pro studenty, že prostě je to lepší než prostě ta placatá papírová kniha, protože tam si nemůžeš, že, interaktivně volit ty vrstvy a nemůžeš si tam zoomovat a různě otáčet prostě celé to tělo, že, nebo ty části, ty orgány. Takže v tomhle tom jako ta virtuální realita opravdu jako zaznamenala velký ohlas. To vůbec jako nechci rozporovat, že by to bylo horší než papír, určitě to bylo lepší než papír, ale jde o to, aby to mělo fakt tu výhodu oproti tomu klasickému počítači, nebo aby to bylo levnější, nebo... Já ti rozumím. Protože ty počítači už tam třeba mají, že jo, a tam si můžou zobrazit jako nějakou tu aplikaci přímo na tom, a jestli to máš na placatý obrazovce, nebo to máš jako na dvou displejích, který máš jako pár centimetrů od oka, tak nevím, jestli to je tak velký rozdíl. Jak to působilo na tebe, když jsi to měl na těch očích? Ta technika ještě není zase až tak extrémně daleko. Tohle to vlastně běželo na headsetu Gear VR, který mu byl připojený Samsung Galaxy S8. Jako, rozumíš, prostě o nějaký jemnosti toho obrazu nemůže být řeč, prostě ty jednotlivý. Je to hrubý obraz pořád. Grafika není dokonalá, že jo. Prostě není to jako když máš telefon s jemným displejem a když ho prostě držíš dost daleko od obličeje, tak se to zdá jako, že je to všechno krásný, ale jako ve chvíli, kdy si to dáš přímo před ten ksicht, tak si myslím, že to zatím až tak ještě krásný furt není. No. Je to krásný celkem, ale zase tam máš nějaký čočky, který jí to trošku zvětšujou a že jo, tam... Prostě ten výsledek prostě není zatím jako úplně dokonalý, jo, jako, ale jako to je asi jedno v podstatě. Ale já jsem se ani tak neptal na ty technické omezení té platformy, ale spíš jako jak byla dobrá ta samotná ta aplikace, jestli jsi měl pocit, že tam to tělo před sebou fakt máš, nebo... Jo, to je, proto říkám, že to je jedno, jakože já ti rozumím, na co se ptáš, no, já jsem to v podstatě jako říkal, že nebo naznačoval jsem to, jo, jako ten efekt tam nějak působí, ale jako mě třeba ten obraz přišel poměrně jako málo plastický, jo, furt mě to prostě... A to se zase dostáváme k tomu, jaký je teda rozdíl mezi tím VRkem a mezi tím, když bys mi ten stejný obraz pustil prostě na obyčejný obrazovce, jo, na počítači. Já si jako furt nejsem jistý, že tam mezi tím třeba vidím velký rozdíl. No a počkej, jak jsi to měl vlastně s brýlema? Ty nosíš jako normální brýle a máš jako docela velký popelníky, takže ty... Mám velký popelníky, no, ale tak na to VRko tam se vlastně ostrost šteluje manuálně u toho headsetu, takže si prostě brýle sundáš a tu ostrost šteluješ tak dlouho, dokud se nedošteluješ do té tvý prostě vady. A šlo to, jo, i na tu tvou vadu. Trošku jsem se bál, že nepůjde, protože jsem tam s tím kolečkem kroutil asi 5 minut, ale nakonec jsme se dopracovali k tomu výsledku. Takže za mě jako fajn demo. Mimochodem vybavit tu učebnu, to stálo Samsung 500 000 €. To je docela dost, teda eur? 500 000 €, je to spousta prachu a je jasný, že ty školy prostě na to nemají a nebudou mít z vlastního rozpočtu. A jako co všechno v té půl milionu eur bylo? Hele, je tam 16 headsetů, je to ten headset Gear VR plus 16 telefonů Galaxy S8. Plus Chromecast jeden teda, a což je ta nejmenší částka, že jo? A potom ještě nějaká velká obrazovka, jo? Něco jako televize, akorát to asi nemá tuner, že jo? Je to prostě velká dotyková, tuším, obrazovka, která je umístěná někde vedle tabule, jo? Tak aby na ní viděla celá ta třída. Počítá se tam totiž s tím, že ty headsety si můžou lidi sundat, a že prostě ten vyučující jim tam bude něco ukazovat, jo, přímo na té obrazovce, takže... Protože jako jednu Galaxy S8 a ty brýle to koupíš jako za 15 tisíc nebo dejme tomu 20 tisíc, interaktivní tablet, jako nějaká kvalitní, nějak do 100 tisíc taky asi koupíš. A kde jako ten zbytek do toho 500 000 €? Něco jako samozřejmě se musí zaplatit vývoj nějaký té aplikace, ale... No já snad mám pocit, že ten 500 000 € že je bez toho vývoje snad dokonce. A nebylo to korun jenom? Ne, já jako doufám, že se nepletu, ale já myslím, že mi říkala paní ze Samsungu, že to byly eura. To bys měl jako nějakých 13 000 000 korun, to jako fakt nevím, co všechno by do toho k tomu museli dávat, nebo nevím, já do toho nevidím, na té akci jsem nebyl, takže možná, že tam je něco skrytýho, čemu já nerozumím. Já si právě nemyslím, že tam je něco nějak jako vyloženě skrytýho v tomhle případě. Nevím, Nevím. Ale dokážu si jako představit ve škole, že se 13 milionů investuje trošku účelněji než do technologie, o který nejsem teďka úplně přesvědčený, že bude výhodnější než koukat do počítače. No, no a v té škole, teda, ty jsi byl v Šumperku, abychom to tady nějak vysvětlili dopodrobna, tak už jsi říkal, že to používali rok? Ne, pardon, používali to rok na Slovensku, tam už ten pilot jede rok, jo. Taky tam to jede vlastně na dvou středních školách. A byl tam někdo ze Slovenska, který by tam promluvil o těch zkušenostech, jestli jim to nějak pomohlo, nebo jestli nějak změřili tu úroveň výuky před a po nasazení téhle technologie, nebo... Prosím tě, byla tam jedna paní ředitelka z těch škol slovenských, ale ta toho neměla moc šanci říct. Ta jenom jako si to chválila, že to je zajímavý přístup, že ty lidi jsou jako mnohem nadšenější do toho, do té výuky, jakože ono to jako víš co, tím, že to je takový ten gadget, ta hračka, tak to prostě má potenciál a myslím si, že jako u spousty lidí fakt jako to tu výuku zatraktivňuje, jenom prostě protože se to tam používá. Že už ta výuka není takový ten strašák, jako no, teď si sedneme a budeme si listovat ve svých knížkách a budeme poslouchat výklad. To jo, ale já znám tady tenhle jako cool efekt, že tam máš něco nového, supermoderního. Já znám z pár škol tady v našem okolí, kde také třeba vybavovali učebny interaktivními tabulemi a měli jako velký oči o tom, jak tam budou, jak to prostě změní úplně revoluční výuka a všechno. A nakonec ty tabule slouží v podstatě jenom jako projektory, jo? Že tam se na to něco promítá z počítače a tím to vlastně, že ta interaktivita tam úplně se vytratila z toho procesu. Tohle bohužel znám taky z praxe, viděl jsem to taky a taky mi to přijde nešťastný. A proto já vždycky říkám, jo, nějaká ta moderní technika do těch škol, jako jo, jen houšť, klidně i ty tablety, ale musíme najít nějaký smysluplný využití. To je to samé, po čem volám u té virtuální reality, ale třeba i u těch chytrých hodinek, o kterých se tady bavíme. Jo, že? Já vlastně myslím, už jako tady upozorňoval na to, že mně přijde, že vlastně co se týče té virtuální reality speciálně, jo, tak tam vlastně jde o to, že se furt mluví o tom hardwareu. Podívejte, co jsme vytvořili. Tady máme nějakou platformu, tady to umožní takovýhle věci. Ale já furt čekám na to využití. Jo. V souvislosti třeba se zdravotnictvím, tak v zahraničí už se testují nějaký aplikace pro rozšířenou realitu, kde máš prostě brýle jako Microsoft HoloLens nebo jinačí, ty, který ti prostě jakože zároveň vidíš ten reálný obraz a zároveň se ti do oka promítá nějaký dodatečný informace. A tak tam jim to třeba pomáhá při operacích a podobně, že jim to ukazuje prostě kudy mají, i když samozřejmě doktor by měl tady tohle jako vědět, kudy má vést nějaký řez. Jo, ale že mu to tam prostě ukazuje nějaký doplňující informace, aniž by se musel někam otáčet, jo, že to má všechno tam nějak pokupě. Tak tohle mi přijde jako trošku zajímavější technologie než ta virtuální realita, do které jsi uzavřený, aniž bys jako vnímal ten svět kolem. Tak tohle já myslím říkám snad jako od začátku, že prostě to jako když jsem viděl, co Microsoft ukazoval z HoloLens, byť samozřejmě HoloLens je zatím spíš taky koncept než něco reálného, tak mně to taky vždycky přišlo, jako že to má mnohem širší možnost využití. Jo. Tady u té virtuální reality, já si myslím, že jestli jako ty lidi reálně se víc naučej, jo, třeba právě s tou aplikací, s tou virtuální prostě anatomickou učebnou, to je ještě jako dost brzo na to, aby se to dalo nějak smysluplně měřit. To se asi bude muset ještě prostě pár let zkoušet, nasazovat a pak se uvidí. A jinak, co se týče té smysluplnosti, tak jako dejme tomu, že prostě si nakoupíš nějaký hardware a ty aplikace, ty nejzajímavější, si myslím, že teprve přijdou. Jo. To, co jsme zatím viděli, to, že si můžeš prostě, byť jako ta interaktivita nějaká tam je, že prostě ty máš lidské tělo, můžeš si volit různé vrstvy, orgány a tohleto, takže jako ta interaktivita tam je, ale je jakoby relativně malá a svým způsobem ano, není to nic, co bys nemohl udělat na klasickém počítači, takže když mi přijde, když někdo prostě udělá aplikaci, což oni asi časem udělají, že prostě budeš moc vyoperovat někomu slezinu v té virtuální realitě, pak ano, pak si myslím, že to jako bude super užitečný. Zatím je to opravdu spíš takový jako tech demo. A ta jejich aplikace funguje teda jenom pro ty Samsungy, jo, nebo bude to třeba dostupný na nějaký jiné platformy, nebo může se tady k tomuhle vůbec dostat jako smrtelník nějaký běžnej? Nebo je to v nějakým tom storu od Samsungu, nebo jak to tam funguje? Hele, takhle, jako rozhodně ti dva chlapci vyvíjejí svou platformu komerční, jo, jak už jsem říkal, kde vlastně něco podobného umožňují. A to si můžeš stáhnout z Play Storeu, to si myslím, že by mělo fungovat úplně kdekoliv. Ale tady vlastně v rámci tohohle toho experimentu vzniká, použiju to ošklivý slovo, customizovaná verze, upravená speciálně pro ty střední školy, navíc přeložená ještě do češtiny. Takže tu určitě nikde neseženeš. A takže ti dva mají nějaký ambice s tím proniknout do zahraničí, že jo? Nebo počkej, oni jsou Slováci? S tou aplikací, kterou už vytvořili, kterou už nabízejí, jo, která je nad rámcem tohohle toho projektu, tak tam jako se dá říct asi, že už pronikli do toho zahraničí, že jo? A to jsou Češi, jako kteří pronikli na Slovensko, nebo Slováci, kteří teďka jdou do Česka? Hele, Miloš Svršek je absolvent Slovenské technické univerzity, z čehož právě usuzuju, že to je Slovák, jo. Ten druhý, ten Tomáš Brngal, to je právě ten, jak jsem říkal, ten vystudoval lékařskou školu, lékařskou fakultu Univerzity Komenského. Tady vlastně v rámci toho projektu jde o to, že oni vyvíjeli nějakou aplikaci a pak se nějak domluvilo prostě partnerství, chytil se toho zejména teda ten Samsung, který jako co si budeme nalhávat, pro něj prostě je tohle reklama, že jo. Samsung prostě se tady snaží ukázat školám, zejména teda, hele, pojďte, kupujte prostě naše virtuální reality a naše mobily, to je jako jasný. No a prostě chytil se toho a začali takhle experimentovat přímo v těch školách. O ničem jiným to asi není. A změnilo to nějaký tvůj názor na to mít tu virtuální realitu doma? Ne. Jako pro mě prostě na doma, že jo, to nadále nemá smysl. Až uvidím nějaký zajímavý aplikace, tak jako klidně, ale to fakt musí být. A tohleto je potenciálně zajímavý využití, ale v té výuce, v těch školách, tam dejme tomu, že to místo mít může, ale prostě jako pro mě na doma, že jo, tam pořád jako platí, že mě to nic nedává. No, tak ve hrách by ti to něco dávalo, že jo, tam bys měl tu interaktivitu, měl bys tam i ten obraz všeobjímající. No já nevím, no tak to je, před chvílí jsme se tady bavili o tom, jako jestli je rozdíl mezi tím, když máš něco jako před ksichtem přímo v tom VR-ku, anebo jestli si to pouštíš na normálním displeji, jako na monitoru prostě. Já to mít před tím ksichtem nepotřebuju ani když jde o hry. Já si myslím, že jako jsem s monitorem docela spokojený. Může to teoreticky být lepší zážitek na tom VR-ku, speciálně některý typy her. No to jsem chtěl říct. No tak samozřejmě jako... Hodin. Ale... Nějaká strategie nebo plošinovka tam asi ne, ale pokud hraješ střílečku, tak tam to podle mě smysl má, že se najednou fakt do toho, nebo nějaký jako vesmírný simulátor nebo něco takového, nebo závody aut, tak tam se do toho pohltíš víc, že jo? Protože ten svět najednou budeš mít fakt kolem sebe a to, když ty se budeš otáčet, tak to bude jako přirozenější, že jo? Než na tom monitoru. A hlavně budeš moci hrát jako kdykoliv, protože na monitoru taky seš trošku limitovaný nějakým jasem a podobně, takže když třeba jako svítí hodně slunce do toho monitoru, tak najednou jako nevidíš nic, ale tam prostě ta obrazovka přímo před tím obličejem, tak najednou i tohle dělá velký rozdíl, jo? Že seš jako v kině, ne jako někde. To asi jo, ale já mám pocit, jestli jsme se snad člověče nebavili i u filmu třeba jako o něčem podobným a myslím si, že ten výsledek za mě je vlastně vždycky stejný prostě. Ne, u filmu tam je to... Myslíš jako klasický filmy, jo? Klasický že to máš... filmy, no. Jo, že prostě to máš před ksichtem, že jako to je taky teoreticky všeobjímající, ale já to prostě fakt asi nepotřebuju. Já týhle technologii asi pořád věřím, ale ještě asi ne tý současný, jo, že tam prostě máš pořád ty technický nebo technologický omezení, že ty displeje ještě nejsou pořád jemný a že až budou jemnější, tak prostě nebude stíhat ten hardware, že jo. Třeba ten typicky ten Gear VR, jo, máš tam telefon od Samsungu, který tam ani ti nedokáže jako nic zobrazit jako pěkný, nebo ne pěknýho, ale něco jako fotorealistického, ať už si o tomhle termínu myslíme jako cokoliv. Jo, a dneska to nezvládají tady tohle pořádně vykreslovat, prostě jako tady máš nejnovější grafiky GeForce RTX, jo, a kdyby jsi měl tu 2080 Ti, tak to prostě ti stačí na nějaké vykreslování nějakých jako 4K při 60 snímcích za sekundu, a ty na to VR-ko potřebuješ nějakých aspoň 90 a to 4K ideálně jako do každého oka zvlášť. Takže ta doba, kdy bude mít tady tyhle světy dokonale před sebou, tak je ještě fakt hodně daleko. Nebo budeš muset platit fakt neskuteční jako peníze za tady tohle. Ale za 10 let doufám, že ta technologie bude dostatečně levná, lidová, že fakt to bude mainstream a docela se i těším na to, až si budu moci hrát hry takhle v tom VR a ne na plochý monitoru. Hele, ještě jedna jako taková myšlenka, jo. Vlastně i co se týče toho té virtuální anatomické učebny, tak tam se taky nepočítá s tím, že prostě v tom budeš pracovat prostě třeba půl hodiny nebo hodinu v kuse, ale že jo, tam jenom se bude potřeba si něco ukázat v té výuce, tak si to prostě nasadíš na 5-10 minut maximálně třeba, jo, čas od času. A to je asi jakoby ten můj problém, nebo je to možná obecný problém VRka. Prostě já si ani nedovedu představit, že bych v tom hrál hru třeba půl hodiny nebo hodinu v kuse, protože za prvý musím mít něco nasazeného na hlavě a to mi nikdo nevymluví, že prostě furt jakoby nepohodlný relativně, jo, a nekomfortní a jako prostě ne, nehledě na to, že některý lidi mají motion sickness, že jo, nebo nějaký takový věci, bolí je z toho hlava. Já věřím, že i tady tohle, znamená ten motion sickness, tak se trošku zlepšuje s tím, jak se tam zpřesňují ty senzory a snižují latence a všechno. A i ta ergonomie těch samotných brýlí, tak se bude zlepšovat jako s tím, jak se bude vylepšovat ten hardware a ty brýle jako můžou být teoreticky potom lehčí, že to vlastně budou brýle jako dioptrický brýle, že jo, který máš na hlavě, ale nějak tě to neomezuje. S tím, že to akorát, že ti to prostě zakryje úplně celý to zorný pole, ať ti tam neprosvítá nic jako zvenčí. Jako ten vývoj tady bude pokračovat, no určitě. Jakože jo, ale tady už jsme zase u toho, že se bavíme o hardwareu a jako v konečném důsledku to je jako pro mě bezpředmětná diskuze. Tak jako mě v podstatě nebaví už x let bavit se o hardwareu hlavně v mobilech, ale částečně i na počítačích, protože prostě mě zajímá ten výsledek, nějaká aplikace, že jo? Něco praktického, co já s tím potom můžu dělat. Tak ty hry máš už praktický dneska, že jo? No, ale to je jako... Hele, to, co je dneska pro VR, mě naprosto nepřesvědčuje, že bych si to měl chtít koupit domů pořád ještě. To furt si myslím, že to jsou takový jednohubky, takový spíš jako demíčka. A to VR-ko celkově mně přijde, že si nejsem úplně jistý, jestli to má jako potenciál na to, abych v tom jako chtěl hrát nějakou dlouhou dobu. To znamená, že nevím, jestli mě to někdy přesvědčí k tomu, abych si to prostě pořizoval domů třeba. Jo. Jestli to překročí hranice třeba nějaký právě té herny, že jo, kterou máš třeba ve městě. Jako v jiných případech, které narážíme na ten problém toho vejce a slepice, že jo. Že tady máš... nemáš tady pořádný brýle, tak tady nemáš ani pořádný aplikace a prostě ty pořádný aplikace nebo hry ti nevznikají, protože nemáš brýle a brýle ti nevznikají nebo se neprodávají, protože tady nejsou ty aplikace, jo. Takže to je takový jako ten zamotaný kruh. Já si v tomhle případě zrovna si nejsem jistý, jestli to je tak, jak říkáš, protože ty brýle tady prostě jsou, ale ty hry tady nejsou, podle mě teda. Jako, já chápu, že to není jako technicky dokonalý, ale prostě teoreticky ty hry zajímavější ve větším objemu už by se tam měly objevovat, podle mě. A to, že se neobjevujou třeba, mě prostě ve mně budí určitou nedůvěru. Vem si třeba Kinect, jo. Ten tady byl x let. To první demo, který jsme z něj viděli, že jo, ten Natal něco, co to tam bylo za toho klučinu virtuálního, jak on se jmenoval? To už nevím. No, taky už si nejsem jistý, ale prostě byl to tehdy ještě Kinect, jakože jo, kódové jméno Natal prostě a Peter Molyneux tam měl nějaký úžasný demíčko a prostě taky jsme od toho čekali velké věci a pak to bylo x let na trhu a co za to, jako, co tam vycházelo za hry, to byly prostě většinou takový ty party hry nebo nějaký takový ty jednohubky prostě casual věci, kterých nebylo moc, byly dost na jedno brdo. A prostě skončili jsme u toho, že teď už jako Kinect je vlastně mrtvá věc. Bylo to tady nějakou dobu a chcíplo to prostě. No, chcíplo to, ono si to našlo úplně jináčí využití, že jo? Protože Kinect, ten samotný hardware, který to pohání, tak je dneska integrovaný v počítačích nebo v iPhonech a slouží k přihlašování do systému. Jasně, jo, dobře, tak jako jasně, našlo si to nějaký takový specifický účel, jo, Ale, a nebo k Animoji to slouží. Ale že? Jako prostě pointa je, jako někdo si myslel, že to bude super herní zařízení a prostě jako nebylo. Sorry, jako nebylo. Zrovna u virtuální reality platí, že to je taková technologie jak na houpačce, že? Protože o ní se mluvilo už někdy v polovině 90. Jo, let. Jo. Že Nintendo, že jo, tam mělo nějaký ten, ještě nevím, jak se to jmenovalo, ale byly i načí brýle, úplně brutální nějaký helmy, který se dávaly na hlavu a už tehdy ve Score nebo Excalibru a v těchto časopisech tak se psalo, že to prostě už za dveřmi tahle technologie. My teďka máme o 20 let později a pořád se píše, že už je to za dveřmi, takže... Jo, jo, jo. A teď už jako dlouho se tam viditelně něco děje, že jo, vzniknul Oculus Rift. Mimochodem Oculus Rift byl koupen Facebookem. A to je jako mega firma, která má spoustu prachu a taky si nejsem jako jistý, jestli třeba oni oznámili nějaký super projekt na tom. Myslím si, že snad ani ne, člověče, ne? Ale ne, oni se věnují hlavně tomu hardwareu teďka, ale ty služby nebo nějaký software kolem toho ještě nemají moc postavený. No. Ten Oculus samotný se profiluje zatím hlavně pro ty hráče, ale jako dokážu si představit, že Facebook pro to udělá někde nějakou hru nebo nějakou aplikaci, kde se budeš moci jako fakt setkávat virtuálně jako s lidmi, kteří jsou na druhém konci světa. Nějaký takový jako Second Life, ale... Jo, jsem chtěl říct, že to bude něco jako Pokémon, ale budeš tam lovit ty lidi a budeš si přidávat do přátel, abys měl 1000 přátel, že jo? No, třeba jako. No. To už Facebook si myslím do té doby chcípne, jo, jako platforma té sociální, takže... nikdy neříkej nikdy. No, a to je jedno. Ale jo, tak tady to vidíš, jo, Facebook taky věnuje se tomu hardwareu, software zatím jako nic moc, čili já bych to zakončil asi, protože tady už jako asi nic nového k tomu neřekneme. Podle mě jako realistický pohled je, že za 10 let se tady sejdeme, ať už my nebo někdo po nás, a řekneme si, tak možná už se teď ta virtuální realita začne rozjíždět, ale podle mě dřív než za 10 let z toho cloudně nic nebude a já teda mám osobně obavy z těch důvodů, který jsem tady jmenoval, jestli z toho vůbec někdy něco bude. Protože podle mě, dokud ty budeš nucený si nasazovat něco na helmu, bude to některým lidem nepříjemný, prostě helmu na hlavu nebo něco na hlavu, pardon. Jo, tak prostě furt si myslím, že tohle to jako nebude masovka nikdy. Může to být nějaký typ zařízení, který si najde svoji omezenou skupinu využití, tak jako malování 3D má svoji omezenou skupinu využití, že jo? Nebo skupinu cílovku lidí a omezený využití. Může to být ta výuka třeba v případě toho VRu. Podle mě tohle bude rozhodně úspěšnější technologie, než byly 3D monitory a 3D televize nebo 3D kina. Jo, to jo. To si taky myslím. Ale tady to vlastně taky je, že jo, ve 3D, protože tam máš taky pro každý oko jináčí obraz, který ti simuluje tu hloubku. Ale jako souhlasím s tím, že za 10 let se možná tady sejdem a řekneme, že jako za dalších 10 let no. Ta technologie už možná bude fakt dobrá. Jo, jo, je to tak. Je to takový to, jak se furt cestuje na Mars a Elon Musk každý rok jako říká, že jako příští rok už tam jako někoho pošle asi, nebo že už tam prostě staví základny, nebo už jako má plány, ale pořád se to oddaluje a oddaluje. Hele, ale teďka už to fakt bude, protože teďka Elon Musk říkal, že už to bude příští rok, takže... To musí být, no, ne? To je jako on toho nakecá. Hele, Elon Musk je mimochodem tak jako známý těma svýma kecama na Twitteru, že jsem si všiml, že na Verge v tom jejich podcastu hlavním, že mají teďka takovou sekci, kde je třeba 5 minut věnovaných tomu, co Elon Musk píše na Twitteru za ten daný týden. Nebo co jo. Se kolem něj děje. Já to nesleduju, takže nevím. Ani teda ten podcast, ani Elona Muska. Takže... Já taky ne, ale jenom jsem jako na to náhodou narazil a přišlo mi to docela jako vtipný, jo, že takhle získal svou vlastní sekci. Představ si, že v CNews FM bychom jo, takhle věnovali nějakou sekci, třeba já nevím, Skypeu. Protože jako kolem Skypeu se furt něco děje, že jo. Většinou to jsou nějaký jako shitstormy, ale jako bylo by to zábavný. Jo. Takže končíme? Já myslím, že končíme, jsme tady zase jako namleli spoustu hovadin. A... Ale představ si, že za 20 let tak bude vznikat nějaký CNews FM, nebo to bude CNews VR a ti lidi, my těm lidem budeme sedět v obýváku, že jo? A budeme jim tam promlouvat. To fakt nechceš, ty. To nechce nikdo, to nechceme my, to nechcou ty lidi, ty. No a to mě dost děsí, ty, jestli se něco takového stane, jestli se uchytí, že prostě YouTube zažije evoluci, že jo, a všechno bude VR a bude to, jak říkáš, jako a bude to propojený prostě, že jo, v obýváku. S těma patologickýma nějakýma aplikacema, takže ti tam začnou pitvat za tím, co ty budeš mluvit, jo. Budu ti tam operovat tu slezinu, nebo ti tam jako dělat nějaký vyšetření dutin. To nechceš, no. Člověče, mimochodem, jako víš, co mě teď jako napadlo, že by ještě bylo docela dobrý pro VR? Jako člověče, nějak... nevím, co by tě napadlo. Nějaký sexuální jako služby. No tady tohle bude velká věc, že jo, dneska už máš, že jo, Pornhub, tak už má nějakou takovou sekci, ne? Nemá, nebo nemá až nějakou aplikaci, ale má tam ty, pro ty 3D brýle nebo VR brýle, tak tam má nějaký videa už, takový ty 300, jako ty sférický, 360 stupňový. Jo, tam to lidi točí na nějaký ty POV kamery, takže to máš, jo, jako, rozumíš. No. No, ale to jako, ale myslím, že tohle je zase ta věc, která tohle jako dokáže prodat, jo, že to je, jo, možná ještě větší věc než ty hry, no, ale. No, jo, jako já jsem to řekl, že to znělo možná jako vtip, jo, ale jako fakt si dovedu představit, že prostě, no, jako ne, tenhle podcast se vysílá před 10. hodinou, byť Lukáš tady mluví zprostě, jak někdo podotknul minule, myslím, v komentářích, tuším. No ne, no prostě pointa je, že prostě, že jo, že o tom nemůžeme mluvit a nic dobrý, ukončí to. Tak za týden a za 10 let, nebo jak teda? Ano, za 10 nebo za 30 let možná. Tak zatím, čau. Čau.